finansowaniach. Mazda Experience Days. 14-22 listopada. Koszty finansowania od 0% dostępne dla wybranych modeli Mazdy i form finansowania. Szczegóły na mazda.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 listopada, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi może jutro uczestniczyć w Marszu Niepodległości, szacuje policja. Do niedzieli wyłączony jest ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Coraz bliżej przełomu w sprawie trwającego już 40 dni paraliżu rządu federalnego w Stanach Zjednoczonych. Policja liczy, że w jutrzejszym Marszu Niepodległości może uczestniczyć do kilkudziesięciu tysięcy osób. Tak mówił w Trójce młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Obowiązują też konkretne obostrzenia, dodaje. Jutro obowiązuje kompletny zakaz używania wszelkiej pirotechniki. Kolejną rzeczą jest zakaz latania dronami i zakaz przemieszczania się z bronią. Naruszenie tych zakazów w przypadku pirotechniki jest to kara do 5000 zł. Jeżeli chodzi o zakaz latania dronami, kodeks karny przewiduje nawet karę pozbawienia wolności do lat 5. A jeżeli chodzi o przemieszczanie się z bronią, musimy się liczyć też z utratą pozwolenia na broń. Koncert i wspólne śpiewanie hymnu oraz pieśni patriotycznych. Jutrzejsze Święto Niepodległości będzie można w Warszawie spędzić radośnie i rodzinnie. W Muzeum Niepodległości świętowanie rozpocznie się o godzinie 11:00 prelekcją historyczną Twarze Ojców Niepodległości. Po niej tradycyjnie, jak mówi wicedyrektor Bartłomiej Kłusek, w muzeum zabrzmi muzyka. W naszej sali multimedialnej koncert w wykonaniu profesjonalnych muzyków. Będą takie utwory jak Szumią Niodły na gór szczycie z opery Halka Stanisława Moniuszki, także aria Cisza dookoła, Nocna pora z opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki, no i generalnie Straszny Dwór tutaj będzie wiódł prym, bo zakończymy ten koncert utworem Ten zegar stary. Podczas koncertu Wspólna Niepodległa 2025 wystąpi 16 artystów z 16 województw. Sceny muzyczne i taneczne zlokalizowane będą także w ciągu dnia przy krakowskim przedmieściu. CAP Strzyk Niepodległościowy w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości na cmentarzu wojskowym w Białymstoku. Hołd bohaterom, którzy walczyli o Polskę, oddali samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze i mieszkańcy. Pokazanie, że pamiętamy. Podziękowanie dla tych, którzy zginęli za wolny kraj. Bardzo ważna jest pamięć o tych, którzy polegli za to, żebyśmy mieli gdzie mieszkać, żebyśmy mieli spokojne państwo. Rozpoczynamy świętowanie tego, co dla nas Polaków wszystkich najważniejsze. Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski. Suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej. Niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul. I musimy wszystko robić tak, żeby przyszłe pokolenia nigdy już nie zaznały wojny. Taki uroczysty capszczyk. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Z ceremoniałem wojskowym, z apelem pamięci, ale także z pięknie poświęconym pomnikiem na biało-czerwone barwy. Kompania reprezentacyjna, salwa honorowa. Chcemy godnie rozpocząć te ważne uroczystości 107. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości salwa honorowa! Salwę honorową wykonali żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Do niedzieli jest wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Powodem jest remont. Pociągi są przekierowywane na inne warszawskie dworce, m.in. na dworzec Gdański. Większość pasażerów ze zrozumieniem podchodzi do chwilowych utrudnień. Z Torunia jesteśmy. Ja do domu wracam, a koleżanka jeszcze dalej jedzie do Łodzi. Łatwiej byłoby z Centralnej na pewno. Nie znam tej okolicy, więc trudno mi się poruszać kompletnie. Także jest chaos taki trochę komunikacyjny. No ale trzeba konserwację zrobić i się nie da po prostu bez wyłączenia. Także mimo, że jest ciężko, ale rozumiemy tą sytuację. Ja nie jestem stąd w ogóle, z Warszawy, ale informacje są tak, że jest dobrze. My sobie dobrze radzimy i przyjechałyśmy właśnie tutaj do dworca Gdańskiego i też pojedziemy tam, gdzie chcemy, czyli do Torunia. Pociągi wrócą na dworzec centralny w Warszawie w niedzielę 16 listopada o 4 rano. Po modernizacji stacja ma zyskać większą przepustowość. W Stanach Zjednoczonych jest przełom w sprawie trwającego już 40 dni paraliżu rządu federalnego, najdłuższego w historii kraju. Senat zagłosował za rozpoczęciem procedury przyjęcia tymczasowego porozumienia budżetowego, które ma pozwolić na ponowne otwarcie administracji. Senat USA przegłosował tzw. Clutcher Vote, proceduralne głosowanie otwierające drogę do przyjęcia tymczasowego porozumienia budżetowego. Za jego kontynuowaniem opowiedziało się 60 senatorów, w tym 8 demokratów, którzy złamali partyjną dyscyplinę i poparli propozycje republikanów. Porozumienie przywraca do pracy tysiące zwolnionych pracowników federalnych i zapewnia zaległe wynagrodzenia ponad milionowi innych. Mówiła po głosowaniu senator demokratów Jean Shaheen, która poparła ustawę. Ma ona utrzymać finansowanie amerykańskiej administracji do końca stycznia oraz zapewnić

cover utworu Gloria zespołu Them, ale radykalnie przerobiony z wyjątkowymi buntowniczymi tekstami, znalazł się na Horses, pierwszej płycie Patti Smith, która dzisiaj, płyta ta debiutancka, obchodzi 50. rocznicę wydania. Album kształtował wczesne brzmienia punkowe, łącząc garażowe rytmy, rockowe gitary z poezją inspirowaną francuskimi autorami w duchu buntu i takiej prowokacyjnej nuty. Na Horses znajdziemy też wątki muzyczne i liryczne związane z duchowością, co słychać już oczywiście w utworze Gloria. I to jedna z nici łączących Patti Smith z autorką naszej płyty tygodnia. W piątek ukazał się album Lux Rosalie, na którym znajduje się utwór, na który zwrócimy teraz uwagę, czyli La Jagular. On kończy się nagraniami Patti Smith z 1976 roku, wzywającymi artystów do takiego nieustającego przekraczania granic. No i to na pewno stało się w przypadku artystki z Katalonii Rosalie, ale myślę, że usłyszymy to już w tym utworze. Cuánta pelea recuerda las líneas de mis manos. Cuántas historias caben metidas en 21 gramos. Tú que tan lejos y a la vez más cerca. Tú que tan lejos y a la vez más cerca. Que mi propia vena yugular me nagle cura. Yo no tengo tiempo para odiar a Lucifer. Estoy demasiado ocupada amándote a ti un nivel. Mi corazón, que siempre está en una carrera, estoy cortando las flores antes de que sea primavera. ¿Dónde están los caballos? Los míos bien amarrados. La sangre y la suerte, aquí mano arrastrado. Tu amor es una avalancha, cae por su propio peso al existir. Ayer, hoy y mañana, la nieve en la que me quiero hundir. Menagle, cúrame, úsame. Menagle, déjenme el cajín. Se seven heavens? Big deal. I want to see the eighth heaven, tenth heaven, thousandth heaven. You know, it's like break on through the other side. It's just like going through one door. One door isn't enough. A million doors aren't enough. To był cytat Patti Smith z jej wywiadu, w którym mówiła o przekraczaniu granic. To wszystko na nowym albumie Rosalie i w utworze La Jaguar. Płyta Lux to nasza płyta tygodnia w rotacji. Lux oznacza światło i jest jednym z wielu odniesień albumu do duchowości, religijności. Teksty eksplorują życie świętych kobiet, religijną symbolikę i też odnoszą się muzycznie do tego duchowego świata. Nie brakuje też osobistych refleksji Rosalie o Bogu, ale również przekładania go na te bardziej ludzkie tematy, relacje, kruchość życia i też wartość sztuki, taka głębia związana z analizą tego, jak dzisiaj słucha się również muzyki. Muzycznie to połączenie klasyki orkiestry symfonicznej, w tym przypadku tej z Londynu, ale też tradycyjnego flamenco, z którego została rozpoznana Rosalia i też tego połączenia z elektroniką. To wszystko sprawia, że Lux wymaga naprawdę dość dużej uwagi słuchacza i na pewno jest płytą ambitną, takim, co też potwierdza artystka, przeciwieństwem kultury scrollowania. Ciekawostka, płyta zawiera utwory w 13 językach, teraz w rotacji De Madruga, w której usłyszymy język ukraiński. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho. Me pesa la cadena. De vuelta ja ne szukaju pomsty, pomsta szukaje mnie. Ja ne szukaju pomsty. Trójka. Mami, una ni camina, ni corre, ¿eh? Una galopa. No confía ni en su sombra. Pasea por los callejones con su atuendo particular. No le concede a nadie explicaciones, aunque dicen que es la culpable de un escándalo nacional. En discusiones, pero tiene varias razones para ponerse a pelear. No conoce miedo, solo con una patada todo lo malo puede tumbar. Ella galopa por la avenida con la mejor ropa. Ella galopa sin un jinete, una tipa seria con ella nadie se mete. Por la avenida con la mejor ropa. Ella galopa, sin un jinete. Una tipa seria, con ella nadie se mete. Yo no vine a vender historias, ja. Vine a robarte a tu novia. Escandalosa y caliente. Yo galopo ese caballo sin permiso. Le pongo repetida al paraíso, ma. Las tengo a todas arrebatadas. Por eso es que me dicen mal portada. Mal portada. Ella galopa por la avenida con la mejor ropa. Ella galopa sin un jinete. Una tipa seria, con ella nadie se mete. Z55.1 está sonando Nati Peluso y los Salsa Halls sonando a nivel mundial. Argentynka Nati Peluso to kolejna hiszpańskojęzyczna artystka dzisiejszej audycji, często porównywana do Rosalii ze względu na podobny styl muzyczny. Nati na swojej jesiennej epce Malportada eksploruje współczesne brzmienia salsy, a singiel A Cabello opowiada o dziewczynie galopującej, jak to było słychać, przez życie niczym klacz, której nie da się ujarzmić. Ja sobie życzę takich właśnie końskich dźwięków częściej w audycjach. Myślę, że to ubarwia pięknie nasz program. Tę samą mocną energię i ekspresję można znaleźć u brytyjskiej artystki Lovecat, która niespełna 2 tygodnie temu wydała album Vicious Delicious. Na jej koncert w Warszawie 18 listopada mam bilety. Zachęcam do kontaktu pod adresem rotacja@polskieradio.pl. Możemy zobaczyć się na miejscu. Let's make love and love. 18 listopada w warszawskim klubie Niebo wystąpi Love Cat. Przypominam, że można pisać na adres rotacja@polskieradio.pl. Tam znajdziecie możliwość pojawienia się na tym wydarzeniu. Napiszę do wybranych osób. Love Cat śpiewa Love and Money, a Cat Power Love and Communication. Za chwilę więcej o niej. Dzisiaj w rotacji utwór z albumu The Greatest od Cat Power, Love and Communication. To on zamyka tę płytę, która w przyszłym roku skończy 20 lat, a Cat Power, czyli Chan Marshall, wyruszy w trasę jubileuszową i na liście znalazła się również Warszawa. To był siódmy album studyjny Cat. Wyruszy z nim w trasę nie tylko w Polsce już w październiku, ale również wyda z tej okazji nową trzyutworową epkę o tytule Redux. Pierwszy utwór to nowo nagrany cover klasyka Jamesa Browna z 58 roku o tytule Try Me. Try me. Darling, tell me I need you. Try me. Try me. And your love always be true. Jan Marshall ma tę moc, by wykonywać niesamowite covery. Ma za sobą płytę z coverami Dylana, a niedawno wydała Try Me, cover klasyka Jamesa Browna. Ja zmierzam w stronę ostatnich ogłoszeń nominacji nagród Grammy i muzyki rockowej oraz alternatywy. Wokalistka Paramore Hayley Williams ma na koncie 4 nominacje, obejmujące właśnie rock i muzykę alternatywną. Oto jej utwór Ego Death at the Bachelorette Party. Can only go up from here. Zespół Twen z Nashville opisuje nową płytę Fate Euphoric jako 10 utworów o losie, ale też bezsilności w takim pełnym pędu świecie. A cała płyta Fate Euphoric jest inspirowana kołem fortuny, gdzie każda piosenka jest tą belką, na którą można trafić. No i zobaczymy, co los pokaże. To był utwór Tumbleweed, który też pokazywał taką umiejętność poruszania się w mocnym basie i w takich hookach, które wzywają do tańca, i jest to naprawdę indie popowa, indie rockowa, świetna płyta. Posłuchajmy jeszcze tytułowego utworu z albumu. Yeah. Amerykański zespół Twen realizuje taką ideę, takie marzenie o amerykańskim śnie muzyki gitarowej, muzyki typu DIY, czyli zrób to sam. Mianowicie to jest zespół rockowy, indie rockowy, na pograniczu też takich brzmień jak shoegaze, post-rock, elementy psychodeli, ale też skupiony bardzo na niezależności, na mobilności też, bo opisuje siebie jako vanlife'ujący rock band, poruszający się, przemieszczający samodzielnie, no i oczywiście też tworzący samodzielnie, mają tę możliwość tworzenia samodzielnie, ponieważ jako duet Jane Fitzsimmons i gitarzysta Ian Jones nie tylko śpiewają, grają, ale również produkują i zajmują się masteringiem, planowaniem tym wszystkim. Wydali naprawdę świetną płytę, więc o tej niezależności warto mówić w przypadku takich projektów, które mają okazję też być znane nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale tak jak widać również i na całym świecie. O niezależności warto mówić również w przypadku polskich twórców, tak jak Ofeli, która coraz więcej tych niezależnych wydań nam proponuje, w tym nowy materac. Wgnieciony mam materac, ale tylko do połowy. Po prawej pusto, tam wygląda jakby był nowy. Owija mnie mój kształt, zarys odlew to przyznany. Lubiłam bardziej go, gdy był palcem dotykany. Wgnieciony mam materac, ciężko wstać mi dziś do dnia. Za dużo OSM, dupa cięższa niż stal. Przyzwyczaiłam się, że mi skóra z prześcieradłem robi bezpieczny stan, w którym chwilę tak zostanę. Miałam mówić tylko ładnie, może przytuliłam się zbyt nagle. Teraz gdy plecami ogrzewam podłogę, otwórz mi dziś na i pościel to my razem. Miodowy miesiąc pełen łez, uniesień żadnych wrażeń. Poduszka ucho słyszy dziś wyraźnie lepiej niż ty. Jak błagam, chodź tu, pomóż i uratuj mnie dziś. Miałam mówić ty. Ofelia była kiedyś znana z bardziej folkowych, indie folkowych brzmień, teraz skręciła w te bardziej